أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت القمر د یو څلوېښتم آیات څخه شروع پر پنځه پنځوسم آیات باندې ختم سوله چې دغه پنځه پنځوسم آیات د سورت پای دی ختم شو. په دې کې اوس درې مضامین دي. د اول مضمون په د اولو دوو آیاتو کې دی. دا د هغه قصو سلسله د هغه انباء د تیرو امتو چې وه د څه د پاره الله تعالی را نقل کول د پاره د زجر کولو د دوی چې دوی ته زجر ورکړي دغه منکرینو ته دا کفارو ته د مکې چې د رسول علیه الصلاة والسلام پیغام د وحدانیت د خدای نه مني چې ول الله واحد د شرک لاس نه اخستي نو دوی ته الله زجر ورکاوه په ذکر د څو ډلو د پنځو پنځه ډلې الله تعالی ورته ذکر کړي چې د دې سره څه وسوه د دغه د دغه د اګودو سره ولې وسو خو د نبیانو تکذیب یې کاوه چې تې صرف دغه کېږي نو د دغه تکذیب کیسه چې را روانه وه دا سلسله یادوم نو دا یې هغه پنځمه کړې ده. پنځه قصې وي دا د فرعون مختصر مختصر دي پرته تفصیلي قصې نه دي مازې هغه در په یادوي ولې خو تفصیل ګرده تېر شوی دی. نو داسې الله فرمایي ولقد او خامخا په تحقیق جاء راغلي آل فرعون وأتباعه تد فرعون آل فمعنى دا تابع داران لك ويو كوراني تشي ويل كيش دا تابع داران تم ويل كيش آل فرعون وتابع داران تد فرعون من فرعون خسر غناون ودد ديخ بكشادي بكشادي النذور بيروني زمر نذور بيروني وسنو دا نذور خو چې موږ د نذیر جمع ده په معنا د بیرولو کیږي. نذیر چې مصدری معنا یې کې ک نذیر په علی معنا کې بیرونکی نو دلته دا نذور په معنا سره د بیرونو دی که جمع کینو جمع چې د ودی ته خو پیغمبران نه ورغلی موسی علی صلوات و سلام او هارون علی صلوات و سلام ورته راغلی نو ما په خپل واحد جمع ام سید بیرونکی لیکن اصل ترجمه ده د نذور بیرونی ودی ته راغلی بیره کم رقم بیرونی ام د دنیا عذابونه ورته ذکر سوي و ام د اخرت په باره کې چې په اخرت کې هم دغه څه عذابونه درته ګور یا دا بیرونی چې وي د شریعت په باره کې هم وي د تکوین په باره کې هم کیدای سي په خبره پوهېږي. تشریعینو معنا د احکامونو چې پکښې راغلي وه چې جنت دوزخ دي دنیوي تکویني هغه دغه وي چې غرق به سي او په مځکه به ننوځي فلانی به در وسي ولقد او خامخ فتحقق جاء راغلي وآل فرعون واتباعو تد فرعون دا فرعونيانو تا النظر بيروني الله تعالى ويركم ركم بيروني موسى وهارون او رولي بيش دا خدايا سوا بيريجي دا دا خدايا داواتي پرير دا زي مالي دي تسكيلي كذبو دوی تکذیب کړی و درواغ ګڼلې کړی و الله وای بی آیاتنا په آیاتو سره زموږ کلی ها په ټول. نو موسی علیه السلام چې دا خبر ورته کول چې دا الله رسول یم نو رسول خو چې دی دلیل بلري چې زه رسول یم کار چا چې لکړه جګه کړ کښېنستی چې زه رسول یم خو دلایل غواړي. نو خو الله او موسی علیه السلام ته خو هغه نه معجزې ورکړي وې کستې شیر په یاد اوله غټه معجزه چې واغه خو لکړه چې مځکه ته به وغورځول بره بچی شو مار به سوځي بیرته به چې بیا راواخته سمه ده مله کاړه بس او معمولي مار هم نه و چې د فرعون د پادشاهي چې څونه وسو د جادوګرانو هغه رسیان نیوله کړې سره جګې کړې وی چې جادو یې پر وکړي دې داسې نه دی چې ژوول یې دی سره ضرور پای پلغړپ ژوندي یې تېر کړه ګردم. نو به څونه غټ شی ځین جوړ شوی بیرته څونه مختصره شوه لکړه ځین جوړ شوه دا یوه معجزه وه. هلته په صورت عراب کې په یوه آیات کې چې دی الله داسې وایي فارسلنا علیهم الطوفان په هغه آیات کې پنځه پر یوه ځای ذکر کړي دي. په صورت عراب کې 133 آیات کې وایي طوفان پر دوی باندې راغلې اوبه پر راغلې در دغه ځای مازې بې خولې ته نه لوېدلې او چې ولاړ و ګرد د کلي دغسې ویلي وي. نو دا جراد ملخان یې پر مقرر کړه پر راغله زموږ سره ګرد هغه معاملې وسولې را باندې دا چې موږ معنی هغه رقم کیسه ده. نو دا اوس خو تاریخ داران وایي چې دغه پښتون ګر سره د بني اسرائیلو نسل دی د یعقوب علیه السلام د نسل څخه په رنګ او په ښایست کې سره سوي د هغه ته. نو دې دغه تاریخ هم وایي خواص په هغه دې موږ تیس پکې کې وینو دا انکار و دا بې ځایه باندې دغه دین ته یو باندې دی غواړي ځان خلاصي. نو بل د ملخان شپږ ورته رالی داسې شپږ یې وکړلې چې په سترګو ورننه وتلې او چنګوښې ورته رالی په ټولو لوښو کې چونګښې وې. هغه بني اسرائیل چې و د هغو دپاره دغه چونګښې نه وې د دوی په هغه پیالو کې چې د دوی په لوښو کې به وي هغه فرعونیانو ته چې دا دوی ښکاره کړلې چې نه منل تکذیب یې کاوه د هغو سره دغه رقم وسوله. نو قحطي پر مسلطه کړه قحطي پر رالی دغه رقم د اموال د نقصان پر رالی او یدی بیغضا لاس دا نه معجزې خو داسې ذکر سوي دي. اخرنۍ معجزه هغه وه چې فرعون یې ورته غرق کړ دی ورته کتل ورته غرق کړي. نو دغه معجزه دا چې وی راغلی وی الله تعالی وی د فرعون د پاره باور کړی چې دی به ایمان پر راوړي خو نه راوړي کدا سپای غرق شو کنه شنو. نو دا سه الله فرمای نو کذبو دی تکذیب کړی و به آیات نه په آیاتو معجزو سره زموږ کلی ها پر ټول د آیات ذکر ک کلی ور سره ذکر کړه معجزه ما چې مختصری ما درې حساب کړي دغه یې ولا نه منل. فاخذنا الله وی نو مجراونی ولهم دی نو ګوره د تکذیب نتیجه چې څه ولا چې د جن د امور تکذیب کوي په دغه دی الله دې را نیسمه. فاخذنا نو موږ راونی ول هم دی گرفت مود دی وکي سره کم نیول اخذ عزیز مقتدر اخذ په نیول سره عزیز د غالب ذات مقتدر قدرتمن یو څوک ګایګی قدرتمن خو یې خو غلبه نس حاصله ولا یا چې غالب مقتدر قدرت ولا دغه سیمون ولا دغه څوک خلاصېدلای شي. نو دا عزیز مقتدر خود څوک دی؟ خو الله دی. الله وای ما دی د عزیز مقتدر په قدرت په هغه باندې میراونی ول ځان یې دی چې په خپل قدرت میراونی ول. نو بیا څوک بچاو سوی څوک یې ساتل سوی د عذاب څخه ګرد هلاکس ول. نو دا دغه جوړه استه ورته وګوره کذبو بی آیات نا کلیها فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر چې دوی په ټول باندې تکذیب وکړي وای لانه منله چې ایمان راوړي کته نو دې تکذیب څنګه کوي ملاقات سوار ورګي ورته متوجه سه. نو چې وس ملخان را له ملخانو تکذیب کیږي خو دې په سترګو ورته ګوري چې هغه ویني په کاسو کې چې هر شی بده کړي هغه به ویني سوال. نو دا تکذیب کیږي خو په سترګو مساله ده. نو لکه وس موږ ملخان را باندې را نو موږ تکذیب کوي د اوبو طوفان را باندې دالو د دې تکذیب کولای شو د دې څنګه تکذیب وکي د تکذیب مطلب یې دا دی چې یعنی د دغه معجزو چې کومه تقاضا او هغه تقاضا دا و چې ایمان راوړ الله واحد وګڼه هغه تقاضا یې رد کړل. نو دا نه معنی چې سړی دې دا شی دی براوي دا ځنه منو خوای ویني کدای سپ خبره پوسیون د تکذیب خبره و چاته متوجه سو چاله و دیز ما په آیاتو تکذیب وکي یعنی به مقتضیات آیاتنا په تقاضا و د آیاتو زموږ چې ما آیاتونو معجزي خود دغه د پاره وی چې نو ته ایمان راوړ هغه ایمان د دروغ وګڼي بارل کی لکه پسی دا نور شیان چې د دج د شیان و د جخ تکذیب نه کیږي زم دا جواب دی ثواب دی جز تکذیب کو خورته ګوره تکذیب نه کیږي خو دی حقیقت دی نو هغه نه پیشم دغه رقم وی چې حقیقت ورته کتل د وګو چې کبه غشتنه و حتی قضا چې واغه یو امنه پر کول نه منلنو نو الله وای مار هونی ول د فاخذنا ترجمه مزه صف اخذنا نو موږ راونی ول هم دې څنګه مونږ ول اخذ په نیولو سره عزیز د عزیز ذات مقتدر چې قدرتمند دی اخذ و عزیز ته مزاب دی ملاخاری په نیولو د عزیز مقتدر ذات دا خو مختصر په دغه دوه آیات کې دا پنځم نبأ او پنځم خبر پرسو چې د الله ذکر کې چې ګور د دې مخز وسو اخذ په چیشی وس نه ولې وس عذاب ورکور سو د کیزه په خاطر نو پنځه د دې چې مال دلته ذکر کیږي د نوح علی السلام په ساتي رسو د عادان او د چې د هود علی السلام قوم د سموجان او د صالح علی السلام قوم د لوط علی السلام د فرعون د هغه د وس کیږي دا چې ګرد وس خلاص اس اوس په سینو بیا چې دی اولته چې تقریبا تر درو پنځو سم آیات پورې د دې وس ځای څخه چې زه شروع کوم اکفارکم دا نو اوس خبر را لرو الامدن بر سری مطلب امدن بر سری مطلب د مطلب خبرې ته وس را لرم صورت چې موږ را شروع کی خو الله تعالی د مکه مشرکان ته زجر وکړ القیامت تر باندې را لزوم تی من څه وخت راړو چې نن سبات کې ونشق القمر والسپورمي لا د فوچ او د چې نبی علی السلام شق القمر معجزه ورته ښکارا کړ خدا خوم د قیامت نه خوښ سیونه چې سپورمي د صد و زای اسول هغه خبره به د الله تعالی بر سم د نمونې په توګه درته پیښ کړ چې د استوري او د اسمان ګرد بیان لري د سپورمي څنګه سره د وځه کړ نو هغه خبره خو الته وچ ودی چې زجر ورکاوه چې تاسو ځان ته د مثال په تور اوسله د ایمان تو شابه برابر کی ایمان راوړي دی نه راوړي نو چې نه راوړي برای د قصي ورته وکړي چې پای مودغه سره اوس نو اوس خبره د مکی خلکو تعالی او تعالی د شکتاب کی برابر چې د 15 سره قصي دی واوري دی اکفارکم ایا نو کفار ستاسو یې د مکی خلکو خیرون دا خیر دی من اولائکم تر دغه مسکورین خلکو چې دا اوس ذکر سو د 15 دی نو ته لکه ځان در ډېر بزرګي ته ځان شورې چې برای ته فرعون پسې لکه زه خپله نه راوړم ته د لوط علیه السلام قوم پسې لکه ته هغه څه کوې چې ما ته بیان کړې ته د مثال په طور د عاد قوم پسې لکه چې ما ته بیان کړې الله ویل ته در هغه ښه ځوان یې کدای سې متوجه سې د مکې خلکو ته وایي اکفارکم ایا نو کفار ستاسې خیر دا ښه دي من اولائکم تر هغو کسانو چې دا اوس تېر سو په دې 15 ډلو کې دا تر هغو بېدې فضیلت لري ام لکم براءتون فی الزبور ام لکم یا کدی ستیسی ده پار براءتون براءت و مانا پاکی اخلاسوالی فی الزبور پس صحیفو که چاسمانی نازلی سیوی تو وز در اغز زن خیر بولی وازی در دست نایم ما تالا عذاب نرکی وغو تا جیور کری یا خدا واجب وایچ زد در اغز خیرم اللہ ایس خیریت در اغز نلری اغز مکاپیر و تم کاپیر یا با دا واجب وای چې ما ته خو په تیرو کتابو کې بر اثر کړی دی چې د مکه مشرکان چار څه کوي له عذاب نور کې الله خدا زبور دی زبور د صحیفو ته وایي د اسماني په تورات کې ستا د پاره ستا په انجیل کې ستا په زبور کې ستا په صحیفو کې د موسی علیه السلام یا د ابراهیم علیه السلام کې پیش کې تا ته چیرې برائت لیکل شوی دی کدا یې په خبره پوه شوې برائت دغه دی چې یو څوک بره پاک اعلان شي لکه د لې خلق نه وای په محکمه کې پیشیږ برای بری کې بالا بری ته دغه برائت شخص سي بالا بریس بری معنا خلاص نه لا ته خلاص نه ذکر شوی دی ام لکم ایا کتسلره برائت خلاصون ستا چیرې په زبور په زبور او په صحیفو کتابو کې ځای لیکلی دی چې د مکه مشرکانو ته الله عذاب نه ورکوي نو ګور ما دې ته اوس خبره متوجه سو چې ته په چی شي نازل چې ایمان نه راوړې د رسول الله علیه السلام تکذیب کوي تکذیب خدا په زور ډول کاوه څور سره وسور نو ته به دغه دوی خبرې ثابتې یا وازه در د خیر یم خیریت هم نه لري چې راغی ته به یا به وای چې ما ته الله تعالی وخت لا برات را کړی دی خطر څه دی په پلاني کتاب کې دی معنا یې په تورات کې دی په انجیل کې دی په زبور کې دی خو هغه نه لري نو عذاب ته دی جوړ ام یقولون نحن جميع منتصر بل بنا بعد د چویکه برا اورور نه برا اتلرم نه تر په خانی کوپار زده ش خیر یم زموږ دل قوی ده چې محمد سکی لا شازاد ولا چې دا ما زما په مقابله کې قدم واخلي چې دم زکی چې خیر پناه کوم داس هله یغمنه ام یقولون ایادی وای نحن مش جميع مش یو دل یو دغه جمیع چې دی مولا قاری دا د جماعت دغه د پاره نوم دی نو کدا یې په خبره پوسیو نو موږ جمیع ډله یو منتصر قصات اخستون کې موږ انتقام اخستون کې چې هر څوک زموږ په مقابله کې ما یې سره وشو موږ انتقام ځنه خو پریږدو نه نو په تخر کم وایي نو خیرت خو نه څه ثابته والی برات خو نه څه ثابته والی نو بل دې بدمعشی ده چې بدمعشی اعلان کې برا و ماته جعذاب څوک راکی فکر کی لاس آزاد مش خو جمیع دا شقط ډالو د قریش چې د دنیا خلک مش سترګه کی دار کم ابر قدرت شنو ام یقولون یا ک دوی وای چې نحنو مر جميع مش خو یو جماعت ډالو منتصرون قصات اخستون کی انتقام اخستون کی د خپل مخالفت څخه الله عز وجل کدغه د بدمعشی دا وکی دا خسره لګیش ولید قریش خو شاو خو خر ګستر کی کوله نو دی خو به پر نور قوم غشتلی الله وای نو وس دا واره سيهزم الجمع ويولون الدبر سجر دی يهزمو چې شکست به ور کول سي الجمع و دا غټولی ته په دغه پوج نازیر چې د قریش ډاله د قریش ډاله دا دغه وخت دغه صبر قدرت لکه اوس چې د مثال په تور د امریکا او جرمنی و دا ناټو دغه زندوري وشته کی خدای شاو خو خر ګردزنی بیرد الله وای دا ډاله به تار په تاری برابر ولا را کزه وزم سجر دی یهزمو شکست به ور کول سي الجمع و دغه ټولی ته ځاته په نازیر و یولون او دی به وګرځوي ادبور شاوي الله په خدای چې د پونډ دوړه خو دې په څټ کې مشل پر دغه رقم بس غلې خو زغاسته خو مته سي ولیدل نو خو دغه د پونډ دوړه په څټ کې د چپ تیارې د زړې دې خو ته طاقت نه کیږي تیارې سره شې واس په ټیر شې مشتي نو د پونډ دوړه سره کوي الله عز وجل دغه سوي چې دی په مات سي وي ولون او دی په وګرځي د دوړه شای برابر شات نه ګوري دغه رقم به ولنګ په خاصنه بنګیږي او په بدر کې دغه سور سره وس وکنه وس شکست یو خری هغه ملند و تراټه په وله ته نو وسره رسول الله صلی الله علیه و سلم په وجو غره چې درې ساو جر لس نه پاره دی او دې زر نه پاره راغلی او رسول الله صلی الله علیه و سلم د جنگ په نیت ګر سره نو راوتلی خو دغه سنه به بر سره پیښ سول دی د جنگ تیاری نیولې په سره وتلی و په احزاب کې دغه رقم وسمه احزاب خو د دین ناټو نو ته خو ما زو وسه انګریزونو دین ناټو احزاب خو چې دی خو جمع د حزب د حزب ټولي او جماعتونو ته وایي چې د عرب څه چې ډلې وي اتفاق سره وکي احزاب یې جوړ کړي ناټو یې جوړ کړ بره ولدا به ګرد مردا سره درد مشتي نن په مدینه کې زموږ د پاره سره درد سبب بل ځای بل سبب بل ځای درځي چې رښه وکړو ګرد پسراله د احزاب څخه پتراټه نه ولاړل دلته نو خلا عز وجل دا د الله تعالی معجزه ده چې دلته ښکارا کړ د قران پیشین گویی ده چې دا صورت نازل سو ورسته بیا دغه رقم هم وسوله نو الله یې سجر دی یهزم او شکس به ورک ول سی الجمع و دغه ټولیته وی ولون دی به وګرځي د بوره شای وسغلی دغه سیه زم بل جمع کې دا یې دنیوی زجر ورته ښه شاوه و چاته د مکه خلکو ته چې په دنیا کې دغه زجر ورته ګوري لکه هغه فرعونان او دا نور څه په دنیا کې هلاک سم کنه سم تا ته بم کې ایمان نه راوړي دا بدر سره وسی او د اخرت زجر هم ستاده فاره ګوري دوه غو د فاره ایم ګوري اخرت بل الله وای دې شه ده الساعه وقامت موعدهم اغزای د وعجه د دې د اسفد عذاب وعده چې د هغه قامت الله تبي الله پاک وي بیا دې ستاره فاره نور عذاب ستاره هغه وعدم الله ورسره کړی ده بل دا الساعة وقامت موعدهم زايد وعجيد دي دي دي عذاب دا پار كتاتا تسا قامت ما تدش دي سكا قامت جش دي الله عز وجل قامت ما جبكي والساعة أدها وأمر والساعة وقامت جدي أدها دا جير هولناك دي دا مسخرية خبري نجي فخداي ترسدو بدروخ در سوريك دا مخطير اسوك كأنهم جراد منتشر لك ملخان چي وفعشي مطلب منظم نځي بار خو دوام منظم نځي شمال د ستر لچیر بیر کیر دار کم او زغلی چیر زید حشر میدان ته ځي خو دا دغه سی ورځ د ادها هولناک د بیر ډک نو وسعت دغه قیامت شې د ادها د ډیر هولناک دی و امر دا به خې ډیر تاریخ دی دا تاریخ دی خلک نه وای و د جنگ خو جه خبر ساعت تاریخ دی د دې تاریخوالي خو دا تاریخوالي نه دی مراد چې ما نه لکه مشت مرچک جی به تور د دې تاریخوالي هغه دي چې زغمل یې ډیر کرا ځان څنګه ول ورته ګران نو براوي دا جنگ خو جه خبرې چې بل دې قصې کینو برر شي مګر دا دي چې خو تاریخ دی په حقیقت کې نو کدا یې په خبره وس پوهیږي نو امر معنا تاسو زده کړل امر معنا ډیر تاریخ دی ان المجرمین فی ضلال وسعر ان بشك المجرمين دغه مجرمان دا ایمان پر رسول الله صلی الله علیه و سلم نه راوړي فی غضلال دا په گمراهی کې دي و سعور او دا په اورو کې دي. ملا قاری دلته بیا ورته متوجه او دلال او سعور یې دلته ذکر کړه چې دغه مجرمان چې د رسول علیه السلام د دغه معجزو تکذیب کوي، ایمان نه راوړي، دغه د مکه خلک یادي یا په اوس زمانه کې هر څوک چې دی چې د پیغمبر جن نه مني، دا فی غدلال په گمراهی کې دي. نو دا خو د دې دنیا هغه د دې مشکل بیان کړي چې گمراه دي اصلا. و سعور دی بیا ترجمه لري، د سعور یوه ترجمه مخکې تېره سوله د لیونتوب په معنا سره هم و. نو دوی په لیونتوب کې دماغه کار نه کوي، نو دواړه د دنیا سره اړه پیدا کړه کې دلالت هم په دې دنیا کې دي کې لیونتوب دي هم په دې دنیا کې دي. د سعور بل دا دی چې دا جمع د سعیر کې، سعیر د دوزخ اور ته ویل کیږي، پر هغه رقم چې کې نو دلال یې د دې دنیا دی، سعور یې د هغې دنیا دی. و سعور په اورو کې دي، یو اور به نه وي، رقم رقم اورونه بورته بج شنې لمبې به وي، زغونې لمبې به وي، تورې به وي، رقم رقم لمبې به وي. و سعور او په اورو کې دي. نو ترجمه دوه رقمه سوره د سعور کې، یا لیونتوب لکه مخکې مخکې تیرس په دغه صورت کې، دا د سعور تورې تیرس. بله ترجمه یې د اور جمع د سعیر کې. نو دغه مجرمان په دلال کې دي په دې دنیا کې، و سعور په لیونتوب کې دي هم په دې دنیا کې، یا په دلال کې دي په دې دنیا کې، و سعور په اورو کې دي په هغه دنیا کې، دا د آخرت سره سو. یوم یسحبون فی النار، و هم یوم په هغه ورځ یادوم چې دوی به په اورو کې یسحبون، چې دوی به کش کړی سي فی النار، په اور کې. علی وجوههم، پر مخانو د دوی، چاته چې ډېره سزا ورکوي نو یې پلاخ یې ووی بد رب غزار سي، چې غزار سي پر مخې مشکلې برای در پښو کش کړی، هغه پر مخې کشی، یعنو پر مخې کشی، یعنو دا سخت سپکاوی هم دی او عذاب هم دی. علاوه دې به بیا په اور کې پر مخې ملایکې به پکښې کشي. یوم اغا ورز یسحبون، چدی کش کړکیږي فی النار، پور کی سحب کشول تو ولکی چې شی داس را کش کی، یسحبون چدی را کش کړکیږي فی النار، په اور کی. علی وجوههم، پر مخانو باندې ددی. ذوقوا مس سقر، ذوقوا تاس وسکی، مس دا مسکول، سقر د دوزخ. علی پاک ورته چې وسره د دوزخ مسکول، د دوزخ مس چې دی د هغه خوند وسوسه کوونه، سوسه خوند وګوره چې څنګه دی په دنیا کې جو خوند په واهنو. ذوقو تسی وسکی، مس مسکی دل سقر د دوزخ. ان کل شیء خلقناه بقدر، دلته دا په سوال ده. سوال دا دی چې بار به مکه مشرکان ورتل برای نو چې دونه سخت عذابونه دي، او موږ دغه ستا سره جنگونه کو، مقابله در سره کو، منو نه نو خو وسه راواله څه مشته د قیامت وعدې راکې چې بار د اورونه دې داسې په پړو مخ پکې کشېږ دا رقم وسې راول ولې وس نه راولې. رب العالمین د دې خبرې جواب ورکي، وای ان بشک مر کل شیء، هر شی خلقنا، مش خلق یلی دی هو دغه بقدر، په اندازه سر هر شی په اندازه دی، د هر شی خپل د پاره زمانه د تاریخ دی، چې په دغه کچاری کې چې دی یو چاته سزا موت ونی کلس چې د سزا موت دی، په هغه انتظارګا کې دی کال بچ ورسی بل ته ولاړ، سزا موت ورته اعلان شوی دی، تاریخ نه دی معلوم کړي چې په دغه ورځ تاریخ نه ورشي، درې کال بعد بار بیا وخت چې د پام نه دی سپیدو چی می بر ورته ترازه سه برای بوزی اگر دیدم زیت برای علت وزاری داره کمش دی نور توی چی که ارتو وایم پیدا نکی چونو خود دیدم پی سلام برای بانی کرده پا مالا چک وی نخو اسیم بوزی حکومت چی دی اگر پا داغ نور زیری چی دیدم سزام پر وطلی عرب رز دی ننیجی چی نندی کس بادی پا جی خود دکار تا چونو اسیم ایدام که اگر اسی جی نیدم هم در تکشین انتظار رو تکوا دری کال انتظار کوی که سلور کال پی انتظار رو که کریبانی ام زیر که دی ام زیر کی بدی کی حکومت غټ حکمتونه جدا چې پر قربانه خواري ورتیر نه کې، بلکې شری بیا بل ورځ غره کم کی، بلې بیا د غره کم چې قریب هم دغه سن نه یو تر یعنی چې د میژ که خلاصې سزا د موت پروتلی دیم د غره کم په انتظارګا کی، بس چې ما ولا که سیخ دمي سزا یې موت خرابانی وتل یاد دلته مال پاپه ته خورستنی مکه وچ ما دی اوسله تبا کی. ان بشک مش کل شی، هر شی خلقنا مش پیدا کړی دی، هغه به قدر په اندازه سره، نو هر شی چې په اندازه لیکل شوی دی قیامت هم په اندازه دی، چې خپل ټیمې پرسو راځي، دا به د هر نو چک په غوښتنه چې پشه ټک وچ خدای ولې نه قیامت کې خدای به ور سره قیامت کوي. نو الله تعالی خو دا غټ نظام جوړ کړی دی، دا ټول نظام چې هغه په نظام کې لیکل شوی دی په ازل کې، دا ټول به وجود ته راوځي. نو ته دا ګرد ختم کړې چې ما قیامت یې تلوار فیس قیامت را باندې راول، الله تعالی دا رقم نه کېږي لکه چې غواړي. دا غټ نظام دی، د پاچي دا چلیږي چې خپل ټیمې رالی برابر ته امیره ول ولا کې پاتې کې چرانه شنو. و ما امرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وما ندي أمرنا أمر زمر إلا واحدة مقرن يوبو كلمح لك ربهول بالبصر بسترقسر دسترقسر بيات سونة جيام أخذ دسترقسر رب خدر مالميج دستر گرفت چې د شکه الله وي دا قیامت چې دی ستا فکر دا دی چې دا نو خدای ته زور غواړي مقدمات یې نه دي برابر نو خدای اوس له اخته دی خدای اوس له اخته دی کرا کرا دا دا شی دا شی بهر خو نو یو وخت قیامت قائم شي الله وي په هغه رقم نه دی چې قیامت درول ما ته زور غواړي کلونه اخلي قیامت د سترګو د رب کار دی فقط یو کلمه ده چې کن په یې کن د کون کلمه چې وای په کون هغه کیږي دلته یو بل خبر را پیات شو د عوام گایګي کوپر کلمه وای برای چې دا کون په کون می پر وکی ولاکه کیږي اوس ورته چې کون په کون قدرت خدا الله دې ته یو چې کون په کون تر کوي کون چې وسخ په کون خامه خاد است کیږي نه سره جلا کیږي نو ته وا چې کون اوس مره برنه کیږي نو خدا خدا مطلب شو یا وای چې دا قدرت الهی می پر وکی نو قدرت الهی څه مطلب دی که چې دا الله قدرت مرا چې واغه پر وکی نه کیدی خو غلط اسو خبر که د څه وای چې قدرت الهی معنی چې ما ته الله کوم قدرت وسره کړی و هغه می پر وکی نه کیدی بیا نو د کو پر کلمه نه بیا خو سی خبر اسو نو دا مسله خطرناک ده چې دا کون په کون می پر وکی لا الله کیدی نو الله وای وای دغه قیامت قائمه ول لازم سر ټیم نه اخلي چې دا په دغه خاطر بارونو مقدمات غواړي لکه یا موټر چې انډل غواړي یا سلف غواړي زورونه یې نه دي دا شیان هغه څه نه ده دا الا واحده دا واحده تون چې ملاقاري د جې موصوب چې دی یا نفختون دی الا نفختون واحده نو هغه یو پودی به اسراف پر الله قیامت خو هغه یو پو غواړي یا دا واحده تون موصوب چې دی کلمه تون دی الا کلمه تون واحده تون مگر نه یو کلمه دا چاغه د کون کلمه دا چاغه فقط غواړي دا امر ساجر شي د سنه دی لکه د دې دنیا پاچهان چې خبره کوي درغه د مخه یې پلاس بلی ته پیشي ویل کی چې دا غره کم شي زما نظر دی اسمبلی نو بیا کې اتفاق سره وکي برکیږي کنه و نکیږي الله دې ته اسمبلی نه نسته چې بیا پرغه پیشي زما یو امر دی چې ساجر شي قیامت پرغه ګړي دی وما ندي امرنا امر زمج د قامت قائمه ول يا نور مسلي ارس چي الا واحده مگر نه وكلي مد ار كارت چي كلام حين لك رپول بالبصر بسر قصر دغ نه لشتي لك د سترګ دا ما د جر د پارک کي در دغ له جر کیش تر دغ د جر کیش نو يا الا واحده مگر نه يو كل نفخه ور سره کشر د مگر نه كل يو اغنو هم سونه قدر چم كلام حين بالبصر دغ رقم دينو ولقد اهلكنا اشياعكم د بل سوال جواب دي هغه دا دی چې دستا ګرد خبرې پر ځای دوزخ دغه سخت دی او د قیامت چالانه کې خپل وخت لري او قیامت جوړول الله تعالی ته اسانه کې مګر چې قیامت هم سیم نظم د پاره خو نسته د عذابونه ولی دا خو د هغه چا د پاره دی چې لارې غلطي نظم هر کومه ده چې غلطه ده نو خلاص د ورزمه یا به عزات ورزمه نو هغه وسټ به تانه هغه مخکې چې چیرس ولې یې غوسه یې عقده چې قرآن کې بل ځای راځي نو جته خو چې ورزم خو الله خوشاله کوم بابانو زه کوم هم شپر غلطه یم خو زه چې دا شرک ته بوله خدا شرک خو زه د الله د خوشحالۍ د پر کوم چې هم دغه بت راځه خوشاله شي دا د الله نه زولې دي خو الله خپل راځه خوشاله کیږي نو خود به د تاسو دې کوم د دې پرنامه به شیان الله لو د دې پرنامه به نظرونه کوم په دې به قسمونه اخلم نو دا شعر چې کوم الله دا خبر ورکی براوي دا نور کفاروم دا خبرې کوله غوم دغه کولی چې پر خدای ګرانم زه خو نه خدای خوشاله کوم فرعون چې خلکو ته ماته سجدې کوي نو فرعون خود شنه ولا چې ما د اسمانونو پیدا کړی ما د مزګ پیدا کړی خدای ویل چې ما نه د خدای نه ماینده چې ماته سجدا او چې خدای خوشاله کیږي الله دا غسبه ای ولا قط پتا قصر اهلکنا مجهلا کړی دي اشیاعکم اغه امثال او اشبح استسی اشیاع په معنا د امثال د اشباح دي چې هغه مثل استسی او پچش کی په کوپر کې نو چې استان مثل چې هغه دغه سکو پر کاوه دغه شي کوه ما هلاکی نو خو معنا ولی هلاک شه هغه خو دا کو پر سبب نو خو پتا کې ما هغه علت موجود دی نو خو پتا کې کو پر دی نو چې دغه د پاره کو پر علت هلاکی او د بربادي شو خو ساده پاره ما هغه ساده کنه دم کې دایس په مضمون پوه شو د دې سوال باندې پوه شو چې سوال الته کې دی چې دی نو زما طریقه کوم غلطه ده علاوه که ستاسو طریقه نه وي غلطه خو اساس سره چې ورته چې تاسو مونږ کوله خو ما هلاکی خو مرم دار دې اختري کغه دته د خدای ولې هداک سخونه نو شراکت په علت چې لري شراکت په العقوبت ام سره لري عذاب ام غره کمینو ولقد او خامخه په تحقیق اهلکنا الا فقي مش هلاکړي اشیاعکم اغستس امثال اغستس پر کم چې و په کوپر کولو کې فهل من مدکر سرت خونو پای ته رسیدې موږ د جمله سونه مکرریږي په پای کې د ګردو پر پای دا کړی شو چې علاوه په حل نو آیه مم مد کری او پند اخستون کی استا کنست کسی خود غنه بیان شته کسی خود غنه وس د درجه خو د قامت د اگر دوس وس څوک دی چې عبرت واخلی فهل نو آیا مم مد کری یو پند اخستون کی یو عبرت اخستون کی استا چې په جبه نی عبرت واخلی خبر خدای راځي الله هو وکل شیء فعلوه فی الزبر ارشی چې دوی کړی دي دا د دې سوال ده پکې چې بابا سید زما لارې غلطه ما د خدای نو دا ګرد څنګه پیاجی شو د خدای دا ګرد څنګه پیاجی چې زما غیب جلا پیاجی د دې بجلای دا بل دا بدلای دا بل دا بجلای بیا نو د آدم علی السلام سره ورسید قیامت چې کوم کاپیران دي دته د ګرد په چاره سیږي رب العالمين دغ سواجم ختم دي وكل شيء هر شيء فعلوه شدي فعل دغ كردي في الزبور په كتابو كدي تاخو په لوح محفوظ كي خو اول كتاب هغه دي ټول زره په زره په شکل لیکل سوي دي تر هغه چې راتېر شي خو د هر انسان به خپل مخصوص جلا جلا كتاب يا خپل كتاب لري چې بلای کی بسيدي کی نو ته تي بولي وانه بل چې لوح محفوظ ختم شي ګر سره ټکور ټکور دا عمل نامیم ګرځ ټکور ټکور کده الله تعالی خپل علم دونه وسیع دی چې په هغه کې دا ټول پراته جمع نو چې خلک په دې د الله تعالی په علم دی ما نه راوړي نه خاني کیږي نو الله تعالی لوح محفوظ دا نو د ساس صحیفه چې په تاسو لیکل کیږي په دغه کې خبروتي ته څنګه ځي چې دا په دا ګور دی په خدای څنګه ورسیږي خدای خو یو دی و كل شيء هر شيء فعلوه شدي فعل كردي هو دا اغا في الزبور اغا پس حيبو اغا عمل نامو كده دي بروتي بس اللي كالي دي نو دي تدخل عمل نامي متابق اغا سعزاب وركول كيش فسيب سوي وكل صغير وكبير مستطر وكل صغير هر كشن اي شيء وكبير هر لي شيء مستطر لك الكرسوي دي دا قاری سترا خو ته ډېر استعمال دا سترا دا سترا ستر دا غلی کته ویل کیږي نو یی شی چې نیوشته کې خو برالی که ځنی جوړ شي نو مستتر لیکل کړه سوی دی معنی دې که ځنی جوړ شي دا لیکل کړه سوی دی دا رقم کله که کښنه شي دې کړه شي دی د په لیکو کې لیکل سوی دی سم د کتاب پروت لوح محفوظ یو شی غایب نه دی نو کده چا ظلم دی کده چا ش دی دواړه لیکل سوی دی اره او ته هغه مطابق عذاب او ثواب ورکول کیږي نو دا خلاص ولې دغه د مکه د مجرمانو د پاره چې اگر د قصې سیوی خود د دې د پاره سیوی نو په دغه آیاتو کې چې د اکو فاروکم چراونه چې درو څلويشته مو بیا تر دغه درو پنځه سم آیاته پوری دا د دې سره دغه خبره شروع امي عذاب ورته ذکر سو اما غد دې څه سوالونه چې دغه د پور لره ورکول سوله او هغه لارین پر وته چې نه خیره تر نور کوپارو هغه د تکذیب په خاطر هلاک سیوی او نه تر وغو چې شی زوره وری او نه برائت لري نو چې نه برائت په کتابو کې ساده پاره سچ اس به ندروغه خیر یه نزور اولیه تا گرد لاری در باندې وته رسوله نو عذاب ته به ګوره کوانو دی ور معلوم الله تعالی او صغیر او کبیر گرد لیکل کرسی ویجه په ټول شیان الله تعالی خبر چې ار فعل کای په صحیفو په کتابو کې لیکل سوی دی اوس نو د دې ګرد په مقابله کې بشارت اوس وړاندې کی چاته مؤمنان د مؤمن بشارت خود د مؤمن خو ایمان دی اسنه په دې وجه کې چې بس دی چې الله تعالی ورته بیان کی چې اوس نو هغه چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ټول خبرو پروګرام ایمان راوړي دا سره به څه کیږي واجب ته نسه ان به شک المتقین پرهیزګاران خلک چې د الله څخه بیرې دلی برای پرهیز د ګناه او د کفر څخه کړی فی جنات دا به په جنتو کې و نهر او په ولو کې به نهر جمع د نهر ده نهر وی وجه ته ویل کیږي نهر چې د هیم زور د نو ډیرو ولو ته ویل کیږي بل جمع انهار راځي نو انهار هم ډیر په قران کریم کې راځي نو دا به په باغو کې جنت به جمع د جنت ده د دې لپاره یو باغ نه باغونه دي یو باغ نه باغونه دي رقم رقم لکه په دنیا کې خلک وای د سیبو باغ لري د انګورو باغ لري د مالټو باغ لري چې په دنیا الله تعالی کوم نعمتونه د نبات قسمه پیدا کړی دي ار جنت کې به دا یو باغ لري نو برابر څونه باغونه دي و جنت دي نو چې په دنیا کې دا قسمه قسمه اوس نو چې ما واستاینو مال لا نه جزده ورته پام ولا نه دي خو ته تانم برای یو باغ غواړی یارم املوک نه غواړی نو د چکو یې نه غواړی د مسافر د اندوانو د خټکو د ګرد شیان چې نو دا بره خود د یو جنه چې د پاره الله تعالی دغه نه لکه ورکی لکه د دنیا ګرد دا د یو جنه چې برخه ده چې وځه بکش چې هر شی غواړي ستاسو کرلم نه غواړي وبله غولم نه غواړي تیر ادا کا هغه شی بکش چې تاسو خپل خامیدم نه لري پالیز لا شه ده امن لري نو نو ځکه جنات ذکر کړی دی په جنات ته به په باغو کې و نه هرین په ولو کې وي کته نو ولې به څه کوي یو خو مصفا او بده چې قران کریم ته د مصفا نمر کور سوی دی ندی دا ما مصفا دا مصفا او تسفیه لکه په دې دنیا کې په خو به موږ عام او بچشله وسبه بو تعالی نو کیسه برای دا فلټر سوی دی دا جنت به ګرځي فلټر دی دا دنیا په فلټر نه دی فلټر سوی هغه در به العالمین په فلټر فلټر سوی دی هغه او به د غوبه ولی به یې بو تعالی نه غواړي چې معنا او بو تعالی نو به تر انیسه ولی به یې به پرمانوي دا غره کم د شیدوغه دا کمبوت نه لري چې یو واه چې سوي دا یا مریض دا یا ډېری بند کړګر سره هغه ډيري بنجي شنو چې په ولو ولو بيش شره دغه شره مردار نه لکه دا دغه چې نشره وړي نشه نه راوړي خوند پکشي لذت پکشي کیږي اټس بیا عقلی نه پکشي کیږي دغه نه په شراب کې بیا عقلی ده بر انسان چې دی حیوان نه جوړي شنو د عسل عسل چې هغه ته شي عسل وایي درغه د اخرت عسل چې دی هغه به الله دی نو دا نه هر دلته جمع کوي چې د اوبو د شیدو د شرابو او د عسل دا ولې ګرده تر لاندې دا به په ولو کې که ته دا ګرده چې دا خو نو د خړی کار شو دا خو بابا باغونه چې ولې چې دی نو دا خو ګرده د نسه سره اړه پیدا کړه یو بل عزت پکښې کېسته که نهشته په دې دنیا کې چې دی یو څوک چې د باچا دربار ته څونه نږدې کېږي تر دې نورو خلکو ځان بې پوهي چې په کچاري کې کار کوي پر دې نورو خلکو دی ځان وبولي زه خو په کچاري کې د کچاري څه چې ورور سای کورټ ته بارونه تر هغه لا ځان لوړ بولي بیا سپریم کورټ کې تر هغه لا ځان لوړ بولي بیا چې اسمبلۍ ته ولاړې تر هغه لا ځان لوړ بولي بیا که د پاچا مشاور سپور بغلی کښېنستی برای خو نو سر ته لاس نه رسېږي برای خو هغه راکم شي دا رتبه لوړیږي په چا د باچا مجلس ته په نږدې کېدو باندې علاوه دا ټول جنتیان به زما په مجلس کې ناست وي فی مقعد صدق فی مقعد په هغه ځای کې د ناستې صدق د رښتیا د الله تعالی په حضور کې درواغ کېږي د الله تعالی مجلس په رښتیا هغه شورا هغه مجلس چې هلته کوم جوړ دی هغه د صداقت هلته هېڅ جوړ وسوړه نه چلیږي فی مقعد صدق په مجلس کې د رښتیا مجلس د رښتیا چیرې دی عند ملیک مقتدر عند په وړاندې ملیک د فاچا مقتدر چې زیات قدرت والا دی الله زما مجلسې به ام یې زما مجلسې به ام یې دا څونه غټ زیری دی ګوره هغه د نس په کار کې خو هغه اکرام اوس جنات کې ولی دی هغه ولي خو م درته وویل بل د ناستې او د عزت مسله څونه ده الله زما مجلسې دی دی معنا دا سوه چې ما ته به دوغنه قرب یي دوغنه به راته نږدې یي چې خلک بیا د الله مجلسې بولي دا د الله تعالی مجلسې دي کنه الله تعالی د خلکو سره مجلس نه کوي فقط هغه یو خبره په حدیث کې راځي چې الله عز وجل وایي زما بندګانو کوم شی مقام دی په جنت وي الله تعالی خبرې ورسره وکړي د دوی سره د ټولو سره بلا کوي بره دوی یا الله پاک هر شی پرات یا مېلمستیا چې بره بیا په دروازه کې د کور خاوند ودرشي بره که د چا شی کمې غږ وکړي دا خدا دې اکرام کوي احساس کوي نو جنتان وایي شی نه دی کم رب العالمین بره بیا وایي وی غواړي هر شی چې کم دی الله پاک خو پرات الله خو وی غواړي خو شی کم نه دی نو ته ما زه غوښتنه وکړه بره نو زه چې شی وغواړم خو چې ما په ځین کې راګرځي هغه موجود د څه شی زه په زړه کې ولا کسره جوړه ولا سم چې هغه دې دلته نه بره تاته ما الله پاک راک الله نو یو شی ستاسو ما ته معلوم دی هغه نو چې دوی ستاسو پر ژوند دې درګرځېدلې زه بیا درکړم هغه زما دې دار دی رب العالمین یا پلا خپله تجلا ورته هغه د نور تجلا پورته کړي د الله دې دار وکړي په دغه سترګو باندې د الله دې دار په آخرت کې بره کول کېږي چې دغه نو تر ټولو هغه الز د نعمتو دی تر دې نو ښه نعمت بره د نور نعمتونه دي ګرد د ایر کې نو ګوره دغه یو دې دار الله تعالی په جنت کې ورلره ورکوي نو الله پاک دې زما مجلسې سوګه کړي نو دې چیرې دي نو په مقعد صدق دی په هغه د صداقت په مجلس کې به دغه جنتیان د متقیان عند په وړاندې ملیک د فاچا مقتدر چې هغه قدرت والا دی پوره قدرت والا دی دغه په وړاندې به دی ناس کې نو الله عز وجل دې موږ ته ستور دغه عذاب وسوسه او الله تعالی دې دغه درجات په خپل فضل او کرم راکړي د نیکو اعمالو توفیق دی الله راکړي خو په اعمالو بیا نه سره ورسو فضل و کرم یې تر ټولو بیا دی الله دې زموږ نصیب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.